الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلهزيها ويكي ليوبيتا في جوانيو في ريبا في تاتو تكانزا كوانزا ريبا النسيئة، هي ريبا يكوزيبيشا مقابل وكوبيو مودا mtu lile deni lake, kampa 1000 cash na amrudishie baada ya mwaka 1100. Hiyo inaitwa riba nasia, amezidisha kwa sababu amepewa muda wa lile deni. Pili, kuna riba alfadhli. Riba alfadhli ni kuuza pesa kwa pesa au chakula kwa chakula kingine pamoja na ziada. Mfano, kumuuzia mchele mwenzake kilo 2 na yeye anampa mchele ule ule mwingine au sampuli nyingine kilo 1. Hii inaitwa riba alfadhli, riba ya ziada. Pia tukasema aina ya tatu ya riba, riba alqardhi, riba ya mkopo. Wa huwa an yukhridahu qardan wa yashtarita an yakuna alwafa'u ahsana mimma aqradahu, ni mtu kumpa mkopo mwenzake akamshartizia kuwa akilipa alipe vizuri zaidi kuliko alivyokopeshwa. Kwa mfano, kamkopesha gunia la mchele kwa shilingi 2000, akirudisha arudishe gunia la mchele kwa shilingi 2500. La shilingi 2500, hiyo itakuwa ni riba alqardhi, riba ya mkopo. Tumefikia kaulu almuallif, fala yubau makilan bimakilin min jinsihi illa bihadhaini shartaini wala mauzunun bijinsihi illa kadhalik, hakiuzwi kitu chenye kupimwa kwa pishi kwa kingine katika jinsi yake hiyo hiyo isipokuwa kwa masharti mawili, wala chenye kupimwa kwa mizani kuuzwa kwa jinsi yake isipokuwa pia kwa masharti mawili. Qauluhu fala yubau makilun bimakilin min jinsihi illa bihadhaini shartaini yaqsidu almuallifu anna man arada an yabi'a almakila bijinsihi, mtungaji wa kitabu anakusudia anayetaka kuuza kitu kinachopimwa kwa pishi kwa jinsi yake hiyo hiyo, kaburrin biburrin, kama ngano kwa ngano, au shairin bishair, au kuuza shairi kwa shairi nyingine, wanahwihima, na mfano wao, mchele kwa mchele, maharagwe kwa maharagwe. Fala budda min hadhaini shartaini, lazima yapatikane masharti haya mawili. Huma kwanza atamathulu, kufanana. Atamathulu, kufanana kile kipimo, mizani kwa mizani au pishi kwa pishi. Fala yubau sa'un bisa'in wa kilo bikilo wala yazidu alayhi. Fayubau sa'un bisa'in wa kilo bikilo wala yazidu alayhi, iuzwe pishi kwa pishi, kilo kwa kilo, hata zidisha. Hakuna mmoja kuzidisha kilo kwa kilo na robo, au kilo kwa kilo kasorobo. Hakuna kuzidishwa. Fayubau sa'un bisa'in wa kilo bikilo wala yazidu alayhi, ndiyo sharti ya kwanza ya kufanana kile kipimo. Ashartu thani attaqabudhu fil majlis, ni kupokea pale katika majlisi ya akdi. Ya'khudhu al-bai'u al-mabi'a wa yusallimuhu lil-mushtari wa ya'khudhu al-mushtari ath-thaman wa yusallimuhu lil-bai'. Hii ndiyo taqabul, kupokea. Yule muuzaji anachukua kile alichokiuza anampa mwenye kununua, na huyu mwenye kununua anatoa thamani na kumpa muuzaji pale kwa pale. Wa dalilu al-muallif قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، مفانو كمفانو ساوى كساوى mkono kwa mkono. Haya ndiyo masharti mawili ya kuuza chakula kwa jinsi yake. Lazima iwe ni mfano kwa mfano, sawa kwa sawa kwa kipimo, halafu pale kwa pale kila mmoja achukue. Fa innahu ishtarata fil hadithi at-tamathul, kwani ameshartiza mtume katika hadithi kufanana, bi qawlihi mithlan bi mithlin wa sawaan bi sawain, washtarata taqabula, pia ameweka sharti ya kupokea, bi qawlihi yadan bi yadin, mkono kwa mkono. Wal ashya'u al makila, na vitu vinavyopimwa kwa pishi, mithla al burri wa sha'ir wa dhura wa nahwiha, mfano wa ngano na sha'iri na mahindi na mfano wa hivyo. Qawluhu wala mawzunun bi jinsihi illa kadhalik, wala kitu kinachopimwa kwa mizani kuuzwa kwa jinsi yake isipokuwa hivyo hivyo kwa masharti hayo mawili. Aishartani wa huma tamathulu wa taqabulu, ni kufanana katika kipimo na kupokea pale pale. Mashrutani fil mawzuni idha bi'a bi jinsihi, masharti hayo mawili pia yanashartiwa katika chenye kupimwa kwa mizani kikiuzwa kwa jinsi yake, mchele kwa mchele, ngano kwa ngano. Falaisa khasaini bil makili, masharti haya mawili si kwamba ni ya kitu chenye kupimwa kwa pishi peke yake, bal hatta fil mawzun, bali hata chenye kupimwa kwa mizani pia lazima masharti haya mawili yawepo. Wal mawzunu, chenye kupimwa kwa mizani, mithla dhahab wal filla, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahabi waznan biwaznin mithlan bimithlin, dhahabu kwa dhahabu, wizani kwa wizani, mfano kwa mfano. Mtu kama atakuuza dhahabu kwa dhahabu nyingine, lazima iwe sawa kwa sawa kipimo chake. Hakuna kwamba dhahabu hii ni ya Imarati, dhahabu hii ni ya Kenya, kwa hiyo ya Kenya iwe ni nyingi kuliko ya Imarati au kuliko ya Saudia, hiyo itakuwa ni riba. Walfillatu bilfilla waznan biwaznin mithlan bimithlin, fedha kwa fedha, wizani kwa wizani, mfano kwa mfano. Wayulhaqu bilmawzuni kullu ma bi'a aw ishturiya bilwazni, inaingizwa katika chenye kupimwa kila kilichouzwa au kilichonunuliwa kwa mizani. Walau min alhububi allati alaslu fiha alkailu, japo katika hizi nafaka ambazo asili yake ni kupimwa kwa pishi. Lianna alqasda huwa atamathul wa taqabudu, sababu makusudio ni hiyo kufanana katika kipimo na kupokea, sawaan makilan ama uzuna, sawa hicho kitu ni chenye kupimwa kwa pishi au chenye kupimwa kwa mizani. Wa an yabia makilan bimakilin min ghairi jinsihi au mawzun bimawzun min ghairi jinsihi jaza bisharti taqabudhi qabla altafarruh, na akiuza kitu chenye kupimwa kwa pishi kwa kitu chengine kinachopimwa kwa pishi lakini isiyokuwa jinsi yake, ni kitu kingine, ni mchele kwa maharagwe au ni mchele kwa mahindi au chenye kupimwa kwa mizani, kwa chenye kupimwa kwa mizani, min ghairi jinsi hii, kwa isiyo kwa jinsi yake, hapo hiyo itajuzu bisharti taqabudhi kabla tafarruq, kwa sharti ya kupokea kabla ya kufarikiana. Yani ikiwa ni jinsi nyingine inajuzu kwa sharti moja tu, sharti ya kupokeana, ile sharti ya kutozidi mfano kwa mfano, ile haipo kwa sababu ni jinsi tofauti ya hivi vitu. Kauluhu wa imbia makilun bimakilin min jinsi hii au mauzunun bimauzunin min ghairi jinsi hii jaza bisharti takabul, kikiuzwa kitu kinachopimwa kwa pishi kwa kingine ambacho ni isiyokuwa jinsi yake, au kinachopimwa kwa mizani kwa kitu kingine kinachopimwa kwa mizani lakini isiyokuwa jinsi yake, jaza bisharti takabul, hiyo inajuzu bei hiyo, lakini kwa sharti ya kupokea pale katika majlisi ya bei hiyo. Lamma bayyana bay'a aljinsi bijinsihi bayyana bay'a aljinsi bighairi jinsihi, muallif baada ya kuelezea kuuza jinsi ya kitu kwa jinsi yake hiyo hiyo, hapa anabainisha kuuza jinsi kwa isiyo kuwa jinsi yake, kwa jinsi nyingine, mima yusharikuhu fil illa, katika jinsi ambazo hushirikiana na ile katika illa ya kuharamishwa. Wasawaan kana makilan bimakilin, sawa ilikuwa ni chenye kupimwa kwa pishi kwa kingine ambacho kinapimwa kwa pishi. Mithla bai'i burrin bishair, mfano wa kuuza bur kwa shair. Au dhura biurzin, yani mahindi kwa mchele, hii ndiyo kuuza kitu. Min ghairi jinsihi wa nahwi dhalik. Au kana mauzunan bimauzunin, au ilikuwa ni chenye kupimwa kwa chenye kupimwa kwa mizani, lakini kwa jinsi nyingine. Mithla dhahabin bifilla, kuuza dhahabu kwa fedha. Au dhahab bidirham, au bidarahim, kuuza dhahabu kwa dirham. Hii ndiyo kuuza kitu kwa jinsi nyingine. Hapa inashartiwa kupokea pale pale, mkono kwa mkono, ile sharti ya ziada ya mfano kwa mfano, sawa kwa sawa, hapa itaondoka kwa sababu ni jinsi zilizo tofauti, dhahabu kwa fedha au mchele kwa mahindi. Kwa hiyo hii ni jinsi tofauti, ya juzu kuzidi kimoja kuliko kingine. وقد اشترط في هذا البيع شرطا واحدا أو اشترط في هذا البيع شرطا واحدا وهو التقابل. إما شرطي katika bei hii sharti moja tu, nayo ni ile kupokea. دون التماثل, kinyume cha ile sharti ya kufanana. فيجوز أن يبيع صاعين من الشعير بصاع من البر إذا كان يدا بيد, inajuzu kuuza pishi mbili za shair kwa pishi moja ya burri ya ngano ikiwa ni mkono kwa mkono. Wayajuzu an yabia kilo dhahab bi asharati kilo filla idha kana yadan biyad, na pia inajuzu kuuza kilo moja ya dhahabu kwa kilo kumi za fedha. Yule anatoa kilo moja mwenye dhahabu, mwenye fedha anatoa kilo kumi ikiwa ni mkono kwa mkono. Wayajuzu an yabia dhahaban wa filla, an yabia bidhahabin wa filla darahim idha kana yadan biyad, pia yajuzu kuuza dhahabu na fedha kwa dirham ikiwa ni mkono kwa mkono. Wadalilu ala dhalik qawluhu sallallahu alayhi wasallam, fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad, zikitofautiana hizi sampuli uzeni mnavyotaka, yani kimoja kizidi wa hakadha. Idha kana yadan biyadin, ikiwa ni mkono kwa mkono. Kwa jinsi zikiwa ni tofauti, inazidi inajuzu kimoja kizidi, kimoja kipungue, lakini kuna sharti ya pale kwa pale, mkono kwa mkono. Qawluhu qabla at-tafarruq, hadha shartu at-taqabul, qabla ya kufarikiana, hii ndiyo sharti ya kupokea. Wa huwa an yakuna at-taqabulu qabla tafarruqi al-mutabai'aini, ni kuwa ile kupokea ni kabla ya kufarikiana wale wawili wanaouziana, wasiondoke pale kila mmoja apokee kitu chake. Falau kana ahadu al-jinsaini ghaiban lam yasihha al-bay'u, law ilikuwa moja ya zile jinsi mbili iko mbali, bei hiyo haitasihi, kwa sababu itakosekana sharti ya kupokea pale kwa pale. Wa mithlu hadha an yabia ahlu dhahab adhahab bimalin ghairi mawjud, ni kuuza watu wa dhahabu kwa dhahabu nyingine kwa mali ambayo haipo. Au ba'duhu mawjudun wal akharu ghairu mawjud, au baadhi yake ipo na nyingine haipo. Wa hadha yakthuru inda ashabil mujawharat, hii ni nyingi kwa hawa wenye hizi dhahabu na fedha, wanaouza maduka haya ya dhahabu na fedha. Mara nyingi inatokea, Sheikh anasema jambo hili kwamba baadhi yake ipo nyingine haipo, wanauziana. Wal khulasa idha bi'a jinsun bi jinsihi fala budda min at-taqabudi wat-tamathul, khulasa ya maneno haya ni kwamba ikiuzwa jinsi kwa jinsi yake hiyo hiyo, hapo lazima masharti mawili yawepo, lazima kupokea pale kwa pale na kufanana. idha bi'a jinsun bighairi jinsihi, ikiuzwa jinsi moja kwa jinsi nyingine isiyo kwa hiyo, wa yushariku fil illa, na ushirikiana naye hii jinsi katika illa hii ya riba, fala budda min at-taqabudhi, hapa lazima kupokea pale katika majlisi ya akdi, wala yushtaratu at-tamathul, na haishartiwi kufanana. Idha bi'a jinsun bighairi jinsihi wala yusharikuhu fil illa fala yushtaratu at-tamathulu wala at-taqabudhu, ikiuzwa jinsi kwa isiyo kuwa jinsi yake na haishirikiani nayo katika ile sababu ya kuharamishwa, hapo haitashartiwa kufanana wala kupokea pale katika majlis, bali yajuzu al-bay'u bil ajal, bali inajuzu bei kwa kupewa muda, washirai bil wasfi, na pia inajuzu kununua kwa sifa, wa nahwi dhalik, wa sayati insha Allah fil masail al atiya. Wa in bi'a makilun bi mawzunin, kikiuzwa kitu kinachopimwa kwa pishi, kwa chenye kupimwa kwa mizani, au aks au kinyume cha hivyo, jaza hiyo inajuzu, walau kana alqablu ba'da at-tafarruqi, japokuwa kule kupokea ni baada ya kufaritiana, waljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhul, na kutojua kufanana ni kama kujua kuzidiana, waljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli, kutojua kufanana ni kama kujua kuzidiana, ni kwamba hiyo imekatazwa, mtu hajui kwamba hii imefanana kipimo chake na hii, hiyo itakuwa bei hiyo haisihi. Kama mtu akijua kwamba moja imezidi kuliko nyingine, pia itakuwa bei hiyo haisihi. Kama anaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam am bai'il muzabana, kama mtume sallam alivyokataza bai'ul muzabana, wa huwa shira'u tamri bitamri fi ru'usi nakhli, ni kuuza tende kwa tende nyingine zilizo katika mitende, kuuza tende zilizo tayari ziko chini kwa tende ambazo bado hazijavunwa ziko katika mitende. Hii ni kwamba haijulikani kufanana wizani wake, kwa hiyo bei hiyo imekatazwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadha wallahu.